آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشکل آتی, کان اذا حذبہ امر صلى, مشکل آتی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. تمہیں مشکل آتی ہے, تم بلاتے ہو تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوف لاحق ہوتا تو یہ کہتے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے, تم نے اللہ کے رسول کے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی جگہ دے کے جب مشکل میں ہوتے ہو یا علی مدد کہتے ہو, کس بات کی محبت ہے؟ یہ لاکھوں روپے برباد ہیں, برباد ہیں اگر عمل محمد نہیں ہے. اس لیے عمل کو درست کرنا, اللہ کے رسول کے تابع کرنا اصل محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا, کان بابہ یقرا بالاظافر, اجازت لے کے کسی کے گھر میں جاتے, اجازت لے کے کسی کے پاس آتے, تم بغیر اجازت لیے بغیر پردہ کروائے نہ خود کرتے ہو نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہو, اور کوئی حجاب نہیں, اپنی ہی بیویوں کی ویڈیوز بنا کر شادی کی دوستوں کو دکھاتے نظر آتے ہو. محمد سے وفا کیسی ہے, یہ محبت کیسی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ جب اصلاح کرنا چاہتے سیدھی بات کرتے, کان اذا اطلع علی احد من اہل بیتی کذب کذبۃ لم یزل عنہ معرضا, اگر پتہ چل جاتا کہ کسی شخص نے جھوٹ بولا ہے اس وقت تک کلام نہ کرتے جب تک معافی نہ مانگ لیتے. جھوٹا انسان محمد کا ساتھی نہیں بن سکتا. تم کہتے ہو جھوٹ بولو, تم اپنے خادموں کو, اپنے متحد میں کام کرنے والوں کو, فیکٹریوں کے اندر, بڑے اداروں کے اندر جھوٹ بلواتے ہو, سائن لیتے ہو, کس بات کی محبت ہے محمد نبی کے ساتھ؟ اللہ ہم سب کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے, اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.